мечом захистити свою Україну. Ти кинув все, щоб малі діти любили батьківщину. Наша любов і наша доля з тобою, брате. Наш захисник, ти повертайся, ми будемо чекати. Ми знаємо, що треба йти, але...